www.attableek.com, The Reviver of Iman. کافی از آدمان ہو گئے مجھے تو وہ مکمار بھی نہیں تھا کتنے لوگ آئیں گے مالا بیان کرنا مناسب حال بعد پھر مشکل ہوتا ہے پھر میں یہ کتابیں لیتا ہوں ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب صلی اللہ علیہ بھی عموماً بیان دے کر ہی بیان فرماتے تھے چنانچہ جب علامہ ابراہیم بریائی رحمۃ اللہ تشریف لائے تو حضرت سے کہا کہ آپ بیان کیجیے تو حضرت نے اپنی بیانی سے بیان کیا ہے نا بیاض سے بیاض اس موقع پر بہت کام دے دیتی ہے بیاض اپنے ہی لکھا ہوا ہے بہت کام دن میں کچھ مجبور اس وقت سے اللہ کے وقت سے بات کیا کچھ سنے ہی نہیں ہے سنتے ہی کب دیکھے گا اس کو کوئی کتاب دیکھتا ہے بہرحال لے آیا اور جو کھلا وہی سنا دیتا ہوں اسی وقت سے اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگانا چاہیے دعا میں ذکر میں لگانا چاہیے حضرت ماشاء اللہ صاحب وقت کی بہت قدر کرتے تھے لڑکیوں سے بھی کرواتے تھے اپنے دیکھو بہت وقت اہم ہے اس کا خیال کرو تاکہ حاضر ہو جائے اس وقت تم لوگ محروم نہ رہنا یہ بھی کہتے تھے محروم رہنا چنانچہ خود بھی بہت اہتمام فرماتے تھے رمضان کا بہت اہتمام فرماتے تھے اسی طریقے سے تلاوت کی بہت زیادہ صحیح ہمیشہ مجلس کے بعد نکل جاتے تھے سول لائن کی طرف تو کسی نے کہا کہ نہیں خود حضرت نے فرمایا تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں ٹہلنے کے لیے جاتا ہوں میں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں وہاں شریف آسانی سے ہو جاتا ہے سول لائن نکل جاتے تھے گھنٹوں کے لیے رکشے بیٹھے چلے گئے بیان تو کرتے ہی تھے لیکن خود اپنے معمول کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے آزادی کا کبھی فرماتے تھے قوم زمان علی کل والی مجلس آج ہم نے پڑھ لیا ہے بڑے شوق سے فرماتے قوم زمان کل والی مندر بھی آج ہم نے پڑھ لیا ہے اور جس دن ذرا خفگی ہم لوگ دیکھتے تھے تو ہم لوگ کہتے تھے کہ آج کوئی گڑبڑ ہے آج کوئی وظیفہ ان کا چھوٹ گیا ہے اس وجہ سے سب ہم لوگوں کو ہے کہ ان سبوں کو وجہ چھوٹا ہے یہ بہت دن رات ہم لوگ اسی میں رہتے تھے کبھی خوش کبھی ناخوش نکلو تم لوگ ایسی دنیا دار آدمی تم لوگ ایسی بڑے بڑے لوگ دنیا داری کامیابی جو کام سے ہوگی نہ تو حسن کرام سے ہوگی ذکر کے اہتمام سے ہوگی فکر کے اہتمام سے ہوگی بہت عمدہ شعر ہے کامیابی تو کام سے ہوگی نہ تو حسن کرام سے ہوگی ذکر کے التزام سے ہوگی فکر کے اہتمام سے ہوگی بہت زیادہ فرماتے تھے لگو باتوں سے بچنے کے لیے اس کی خاص تنبیہ دیکھو وقت آیا ہے اس کو لگو باتوں میں نہ گزارنا اگر بات کوئی نہ ہو اچھی بات سو جاؤ لیکن لگو بات نہ کرو یہ پورے مہینے کا وظیفہ یہ ہے لگو باتیں نہ کرو سو جاؤ یہ فرماتے سو جاؤ کوئی سویا رہتا تھا تو فرماتے سونے دو سو جگانا نہیں اب ہمیں جاگتا ہو تو بلا لیا ہو تب کہتے تھے تو رمضان شریف کی بڑی قدر کرتے تھے خود ایک ختم تو مولانا کر رہی تھی وہاں مولانا ارشاد صاحب نے کہا کچھ اور جانا وہ تو اور جانا کہتے تھے کتنا کہتے تھے سمجھ لیں کہ اتنا ختم کرتے ہیں اور کرتے ہیں کوئی تعجب کی بات نہیں پڑھتے ہی رہتے تھے اور برکت بھی ہوتی ہے بعض لوگوں کے خراب میں پڑھتے ہی رہتے تھے قرآن کھل کے نہیں پڑھتے زبانیں پڑھتے رہتے ہیں وہ زبان کل والی مندر بھی آج میں نے پڑھ لیا ہے کہتے تھے بہرحال یہ رمضان کا مہینہ ہے ہمارے بزرگوں نے اس کی قدر کی ہے کبھی مجھے سے اپنے لڑکیوں کو کہلوایا کہ دیکھو اس مرتبہ محروم نہ رہنا کچھ حاصل کر لینا رمضان شریف آ گیا ہے میں اپنے لیے بیان کر رہا ہوں أول ما خلا هناك الله تعالى مجيب التوفيق دي رمضان الشريف کی ہم قدر کریں اور اس کے کسی وقت کو ضائع نہ کریں. فرماتے تھے سو جاؤ, یہ ان کا خاص جملہ ہے, سو جاؤ مگر لغو باتیں نہ کرو. رمضان میں خاص طور سے سو جاؤ لغو باتیں نہ کرو. بہت بھلا کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. لیکن بہت سے مشہور خواجہ صاحب کا ہے, کامیابی تو کام سے ہوگی, پڑھتے رہتے تھے کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. مہاراج دوستوں بزرگوں عزیزوں, ہم لوگ خوش نصیب ہیں اس وقت رمضان کے شروع وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے, ایسی بقائے مہدان رکھے. بہت رمضان کے بے ماشاء اللہ سب بہت فرماتے ہیں. دیکھو اس میں تو لوگ معصوم نہ رہنا, اپنی لڑکیوں سے بھی کہتے تھے کہ دیکھو اس میں تو معصوم نہ رہنا. بس یہ تعلیم رہتی تھی پورے رمضان میں, پاسے کی تلاوت کچھ بھی کرتے ہی رہتے تھے. یہ ختم والا شاہ صاحب تو قدر کئی ختم کرتے ہیں روزانہ معاشا سادہ موبائل دار دل میں, لیکن یہ اندازہ ہم لوگ کا تھا کہ کئی نہ ہوتے ایک تو ضروری ختم کرتے تھے. کئی کرتے تو ٹھیک ہے, ہمیں ذرا تھوڑا نہ کریں گے, لیکن قرآن پاک کی تلاوت کے بہت دور. اس میں ایک بات ایسا ہوا کہ اب ہم نے لکھا کہ حضرت شریف کی تلاوت کر لیتے ہیں, ذکر نہیں کرتے. تو فرمایا ذکر, فرمایا ذکر کے فوائد سے محروم رہو, ان کے برکات سے فوراً کہتے تھے. کہا یہ کیا مطلب کہ قرآن کی طرف آیا تھا ذکر کو چھوڑ دیا, یہ نہ اس پر موقع تھا. نہیں, جو معمولات ہیں ذکر کے وہ بھی جانے رکھو, قرآن پاک کی تلاوت اللہ سے زیادہ کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو توفیق دے. مانا تو کوئی مضمون کیا بیان کروں, ٹھیک ہے نا, مناسب ہے کر رہا ہوں تاکہ کوئی تھوڑی سی بات ذہن میں ان کی آ جائے. آتے ہی بیان کرتے تھے دیکھو اس میں تو معروف رہنا, رمضان شریف آیا ہے, اس میں کوشش کرو تاکہ اللہ کی نسبت پیدا ہو جائے, اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے. انہیں رمضان آنے سے کیا فائدہ, کہتے رہتے اور تو کوئی کروا دے جا کہہ دو یہ کرو, کہتے رہتے تھے, کہتے ہی رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. ان کے مقبولات دیکھیے گا, پڑھیے گا. میں آیا سوچ رہا تھا کیا کروں, میں نے کہا اپنی کاپی دے چلو کچھ سنا دو, پھر بہت زیادہ مضمون پیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاء اللہ ہم نے دیکھا کہ رمضان شریف کے آنے سے سب کے چہرے کھلے ہوئے ہیں, سب خوش ہیں. دعا کیجیے کہ سب کو مل جائے خوشی. رمضان میں کافی معلوم نہ رہنا, رمضان شریف تھوڑا سا باقی رہتا تھا, کہتے ابھی ہے باقی, معلوم نہ رہنا, حاضر کر لینا. بس کہتے ہی رہتے تھے, کہتے ہی رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے شیخ کے ادھر مولانا محمد احمد صاحب تھے, وہ قمر تو ہمارے حضرت شمس, شمس و قمر کے درمیان میں ہم رہ رہے تھے, زندگی گزارا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں کی قدر کی بھی توفیق دے اور اس کے فضل و برکات سے بھی مالا مال فرمائے. ماشاء اللہ آپ نے تو خب جمع ہی ہیں, سر سراپا آپ تعلیم ہیں, خلوص ہیں, اخلاص ہیں. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے کہ ہم سبھی لوگ ایسے ہی ہو جائیں جیسے آپ کی اس وقت طرف ہے, میں دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آپ کے دے, رمضان شریف کی قدر کرنے کی توفیق دے, جو اس کے آداب ہیں اس کے بظاہر خاص طور سے کیا ہے رمضان شریف میں تلاوت کرام اللہ خود حضرت پڑھوا دیتے, بہت پڑھتے دور بات سے پڑھتے ہی رہتے تھے, اثر بازی پڑھتے تھے, آتے تھے لوگ بیٹھے رہتے تھے پڑھتے رہتے تھے, بہت تلاوت کرتے تھے. ہم لوگ سے بھی تلاوت کے خاص طلب تھی کہ تلاوت کرو, دل سے تلاوت کرو, دل لگا کے تلاوت کرو, تلاوت سے زیادہ کسی میں فائدہ نہیں ہے. بہرحال حضرت کی خدمت میں جو رہی اس پر جو باتیں یاد آئیں ایمانی طور سے بیان کر. فوت و کامرانی کا حصول ریاست میں مناسب ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ تو حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے اجتناب سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی. مذاہب جو بتلاتے ہیں مشائخ چاہتے کہ اس پر مداومت ہو, وظیفہ پورا بھی نہیں کرتے, وہ چاہتے ہیں کہ شیخ سے فلا دولت مل جائے. فلا دولت نہیں ہوگا, کچھ آپ کو بھی کرنا. کامیابی تو فرماتے تھے کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے اجتناب سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. یہ رمضان کا مہینہ سراپر رحمت ہی رحمت ہے. تیار ہو جاتے تھے ماشاء اللہ, سنگ میں دیکھا تراوی باتیں سنتے تھے بھائی صاحب سے. آپ ستاری بات عام تو چاندی تھک جاتا ہے, لیکن نہیں اس عمر میں بھی سنتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اتنا ذوق دیا تھا قرآن کے. ہمارے شاہ صاحب نے تو کہا کہ معلوم کتنا ختم کرتے ہیں تو بہت کرتے تھے, لیکن کرتے تھے کئی ختم, کئی ختم کرتے تھے, چلتے پھرتے تھے ختم کر دیتے, قرآن شریف ختم کر دیتے تھے. اور کیونکہ حافظ قرآن بھی تھے, بہترین حافظ قرآن تھے. اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر, ان کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. میں نے بتلا دیا ہے تو ان کا عمل بھی بہت زیادہ معمول بھی بہت زیادہ اہم تھا, اور لوگوں کی نگرانی بھی بہت ہے. سو جاؤ مگر غلط بات نہ کرو, غلط اس کی بڑی تربیت ہے. سو جاؤ لیکن لغو بات میں نہ پڑھو, یہ اس کی بہت تعلیم تھی. اپنے وقت کو ضائع نہ کرو, سو جاؤ یہ جملہ ہو گیا تھا. سو جاؤ مگر لغو باتیں نہ کرو, رمضان کو فضولیات میں لغویات میں نہ گزارو. یہ تعلیم جو ابھی سمجھ میں آ گئی بیس بیٹھے تو بیان کر دیا ہے. دعا کیجیے مجھے بھی عمل کی توفیق ہو, آپ سبھی لوگوں کو. فوز و کامرانی حصول ریاضت میں منحصر ہے. فوج اور کامیابی جب ریاضت کرو گے تبھی کچھ ملے گا. فوج اور کامرانی کہیں کام میں ہے, کام کرو گے ویسے نہیں ملے گی, کچھ کرنا ہوگا. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. ٹھیک ٹھیک ہے نا. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ ذکر کے اہتمام سے ہوگی. مارا فرمانا ہے فوج و کامرانی کا حضور ریاضت میں مناسب ہے. ام حسب تم ان تدخل الجنت, کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہوں گے؟ وہ چیزیں جو پہلے لوگ آئیں تم پر بھی آئیں گی. انہیں اشارہ اس بات کی طرف وصول اللہ اور فوج بالکرامت, ہوا کو چھوڑ دیتے, ہوا نفسانی کو چھوڑو گے تب پاؤ گے. رمضان بھی آئے سو رمضان آئے, اور تم اپنے غفلت سے بات نہیں آؤ گے تو کیا فائدہ ہوگا. ان میں حفیظ رمضان کا حق ہے کہ اس کے جو حدود ہیں, اس کے جو آداب ہیں, اس کی ہم رعایت کریں. رعایت کرتے ہیں وہ مقاد کہتے ہیں کہ ہوا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہوا نفسانی کو چھوڑو. رمضان ہے سب سے بڑی یاد ہے کہ نفس حرض نفسان, وہ لذات کو چھوڑنا ہے اور شدائد کو برداشت کرنا ہے. یہ ہے رمضان. وہ لذات کا من خوبصورت جنت میں مکار ہے. وہی جنت ہے لیکن جنت کے لیے یہ بھی ہے کہ مکارے سے وہ گھری ہوئی ہے. جیسے بہت دباؤ ہو جاتا ہے کیونکہ سامنے ایسی چیزوں گھیر دیتے ہیں کہ جانور نہیں جا سکتے, آدمی نہیں جا سکتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان میں بہت فضول برکات نازل فرمائے ہیں, بہت سی کرامات اس کے اندر ہیں, مگر اس کی ضرورت ہے کیا ہے وہ مقامت صدایت. اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام حبت الجنة بالمكاره وحبت النار بالشهوات. حبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت کو اللہ نے گھیر دیا ہے مکارے سے. کچھ مکارے برداشت کرو گے, ان میں تو تکالیف شدائت اس کی قیمت تب جنت تک پہنچو گے. اور وہ حبت النار بالشهوات, اور نار یعنی جہنم کو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا شہوات سے, اس شہوات کو پورا کرنے کے لیے جائے گا اور جہنم میں چلا جائے گا. ان بنا پہ اس کی کوشش بادشاہ عبداللہ صاحب بہت فرماتے تھے کہ میری خاص ہے کہ گناہوں سے بچو, حضور باتوں سے بچو. ان کی بات یہ ہے حضور باتوں سے بچو ہر ایسے. اور یہ کہتے تھے کہ دیکھو اس میں تو محروم نہ رہنا, یہ نہیں کہتے تھے. لڑکیوں سے اپنے کہا جا کر اس میں تو کافی, اس میں تو محروم نہ رہنا, مطلب کام میں لگی نہیں ہوگی, لگے رہو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے. اور کہتے رہتے تھے. اب بچیوں کو جو تعلیمات ہوتی تھی میرے ذریعے سے کہلاتے بھی رہتے تھے, اور لوگوں سے بھی کہتے تھے کہ دیکھو سو جاؤ لیکن غیبت نہ کرو, اور ایسی بات نہ کرو جو عذر میں شر نہ جائے تھے. اس کی بات اسے پرہیز کرو, سمجھ لینا مکارے سے شکر, مطلب جو کچھ کرتے ہیں کرو لیکن اس کے ساتھ ساتھ برائی غیبت شکایت یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. رمضان میں بھی مجھ سب روزہ ہم نے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ بیٹھ جاتے ہیں روزہ کاٹنے کاٹے وہاں لوگ دیہاتوں میں. یہ روزے کو پورا کرنے کے لیے فضول باتوں کے لیے مجلسیں ہوتی ہیں, فضول باتیں گٹھی بڑے لیے رہتے کاٹے رہتے ہمارا روزہ. یہ بھی ہوتا ہے دوسرے کے بعد کا آم تو لے اسی سے افطار کرتے ہیں, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. وہ بیان کرتا رہتا ہوں میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کی قدر کرنے کی توفیق دے, اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن شریف کی قدر کرنے کی توفیق دے. قرآن شریف سے تعلق بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن سے ہم لوگوں کو تعلق پیدا فرما دے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے, انہوں نے ذکر کو اختیار کیا قرآن کا, نہیں دونوں چلنا چاہیے. قرآن کو ایسے ذکر کو نہ چھوڑو اور ذکر ویسے قرآن کو نہ چھوڑو, دونوں کے اعتدال کے ساتھ لے چلو. وہی کہتے ہی باتیں سنتے سناتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک دیا ہم کو, اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے قدر کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم رمضان کی قدر کریں, فضول باتوں سے بچیں, لایعنی باتوں سے بچیں, غیبت شکایت سے بچیں. ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, بچوں کو توفیق دے, اور سارے عالم کو توفیق دے, آپ حضرات و دین دے. ماشاء اللہ طالبی ہی ہیں, طلبی میں یہاں آتے ہیں, یہی بڑی بات ہے. لیکن اس کو کام دانے کی صورت یہی ہے کہ اس کے خراب جو چیزیں ہیں اس کو طلب کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم صلی اللہ علیہ اسألك التوفيق لمحافظ من الأعمال وصدق التوكل عليه وحسن الظن بك. آپ کے ساتھ حسن الظن چاہتے ہیں, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اتباع کی نیت کریں. اس رمضان میں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پوری اتباع کریں گے, کھانے میں, پینے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, حضور باتیں سے بچیں گے. سب اور واضح تھے سو جاؤ, یہ حضرت کا نبلا سو جاؤ مگر لائنی بات نہ کرو. وہ لکھا بھی جائے گا, چل کر لکھا بھی جائے گا. سو جاؤ مگر لایانی باتیں نہ کرو. بہرحال یہ چیزیں حضرت کے سندھو ایک سنا دیا ہے, اب آپ لوگ رہیں گے تو سنتے ہی رہیں گے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق ہے. جو باتیں ایمان کہی گئی ہیں تفصیل سے کہی جاتی رہیں گی. اللہ مجھے بھی عمل توفیق دے, میرے بچوں کو, میرے لوگوں کو, بلکہ سارے عالم کو قدر کرنے کی توفیق دے. اور اس کی برکت سے ہمارے ظاہری اور باطنی جو پریشانیاں ہیں, جو گندگیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے, اور اپنی محبت سے, اپنی نسبت سے سب ظاہری خیر و امتی من دعا اللہ, میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو خیر و امتی من دعا اللہ محبب عباد اللہ. یہ بھی ایک کام ہے, اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناؤ, یہ بھی کام ہے. اللہ دعا کر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اپنی محنت کر حرام و اپنے بے فضل کا منصوبہ, اللہ مہدنی و سلی بہت سی دعائیں ہمارے محبوب जब कोई दवा पूछता था तो हमारे अंदर कहते थे जो बनाना है गुरु ने मकबूल में वहाँ थानवी जमा करके उसको पढ़ समझ लगेगी दुआ बाबा, तो वही मैं भी कह देता हूँ अल्लाह ताला आप कहते हैं और आप कैसे रखें और रोजे को उसके आदाब के साथ अदा करने की तौफीक दें, अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हर किसी पर खुशी और बरकत से हम सबको नवा दें। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहुरमति सय्यिदिना नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम।